شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی خاند پرمانا بشی وگی دا وطن مرغان سوک چی خیانت کبی طول بیوی پتن مرغان خاند پرمانا بشی وگی دا وطن مرغان سوک چی خیانت کبی طول بیوی پتن مرغان سوک چی خیانت کبی طول بیوی پتن مرغان وخی پتخت امی روشن دلی دی وخی پتخت امی روشن دلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی او ګور ډارم دښمن څنګه خوار زاپو دی سترګې راوتې دی مړ پلو یلار پرو دی او ګور ډارم دښمن څنګه خوار زاپو دی سترګې راوتې دی مړ پلو یلار پرو دی سترګې راوتې دی مړ پلو یلار پرو دی څنګه د سر مز په خوشندلی دی څنګه د سر مز په خوشندلی دی دامد طالب زمي خوشکو شندلی دی دامد طالب زمي خوشکو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی زوی بدی و ناوینی جاڑا داس کر موری لپی لپی خاور دی آڑا واپ سر موری زوی بدی و ناوینی جاڑا داس کر موری لپی لپی خاور دی آڑا واپ سر موری خواری اندا منای پورو شندلی دی خواری اندا منای پورو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی دامد طالب زمی خوشکو شندلی دی بیا هلمند سپی وهی بیا په جوش راغلی دی دا ځل خو یې زوړ او ځوان جنګ ته راوتلی دی بیا هلمند سپی وهی بیا په جوش راغلی دی دا ځل خو یې زوړ او ځوان جنګ ته راوتلی دی دا ځل خو یې زوړ او ځوان جنګ ته راوتلی دی بیا د بریا لري په زړو شندلی دی بیا د بریا لري په زړو شندلی دی دامد طالب زمي خوشکو شندلی دی دامد طالب زمي خوشکو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شندلی دی دامد طالب زمي خوشکو شندلی دی دامد طالب زمي خوشکو شندلی دی دا زل خو پجمی کی شول خو نڑی حملی یو خود مینو نخکار پر خبر یالی حملی دا زل خو پجمی کی شول خو نڑی حملی یو خود مینو نخکار پر خبر یالی حملی یو خود مینو نخکار پر خبر یالی حملی ہلی دا عبد پترانو شنگلی دی ہلی دا عبد پترانو شنگلی دی دا عبد طالب زلمی بوشکو شنگلی دی دا عبد طالب زلمی بوشکو شنگلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شنگلی دی شوبلی پرزا پرزا مینو شنگلی دی دا عبد طالب زلمی بوشکو شنگلی دی دام د طالب زلمی بوشکو شنگلی دی دام د طالب زلمی بوشکو شنگلی دی دام د طالب زلمی بوشکو شنگلی دی